kuy jang alquran ci hadithu ibnu mas'ud radhiyallahu anhu ne ku jang alquran xaraf bu nek amna fukki yu xaraf bu ne amna fukki yu on est d'accord mune ama inni la aqulu anna alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun waxuma ne alif lam mim harf la dama ne alif harf la lam harf la mim harf la do fait kon nga am manam kon yow comme ne boné bismillahir rahmanir rahim xamal ni am nga boudé ci 19 lettres la hein wala bok 20 lettres ci ni ngui koy prononcer ci ni ngui koy prononcer 20 lettres la parfois sax ci ni ngui koy bindé dana nek 20 parce que alif bi dañ koy def lif gwat ci mim bi mani boudé ci 19 par exemple kon boba nga am 200 tiyaba 200 djuf du yiw ya subhanallah té lolou moy ñi nga xamantene dañuy jang alcorane facilement ñi jang alcorane té di am difficulté comme ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith Aisha radhiyallahu anha bi nek sahih muslim mu ne ku jang alcorane fek dañ ci am ay difficulté yow da nga am ñaar yool mu ne waye nak ki jang mais attention dañi ki jang alcorane té diko jang manam muy gaaw koku ma akira manam ma akira mir barara la amu ala as-safara ñooñu lañuy andal voilà moy kiram 1 1 as-safara ñooñu manam naka la voilà bi aydin safara kiram bar voilà ñooñu la manam malaka yoyu yow yaak malaka yoyu yeenu ru par contre ki koy jang di am difficulté koku dina am yoolu manam dina am ñaar yool moy comme kon mom day am 20 kon fois 200 moy mom 400 yiw lay am ci bu jangé bismillahir rahmanir rahim yoy nak yiw yoy dina ko am mais sauf que problème bi moy boko bolé ak wa man azlam mimman zukira an ayati rabbihi fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uuhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada kan mo gëna ton 100% tane kan mo gëna ton bi maana amul ko gëna ton ko xamanteni man arada han man zikra bi ayati rabbih ko xamne dañ ko fatale ayu borom subhanahu wa ta'ala fa arada anha muddu moyuko manam jëfewuko wa nasiya ma qaddamat yadahu mu bayyi lepp li nga xamanteni mu fatte melni kuy fatte fatelu li nga xamanteni mom la jitu moko mom la jitu lu inna ja'alna yalla ne inna ja'alna ala qulubihim akinna yalla ne ñun ñoo def seen xol yi ay kana an yafqahu wa fi adanin ci sen nopi wakran ay daj xamne alquran deglu alquran duñ ko man dalen di jaxé dalen di dis deglu ñom mën nañu deglu façon musique bu ne bam def alquran wa in tad'uhum ila alwada so len wowe jëm ci njub te lool la alquran di def no falan yahtadu idan abadan ñom duñu gindé ku mukk mais ñoñ manam lor gi nek fofu ak le fait que alquran di le reub ak ay biñ waxone sank ci ki nga xamantene mom daf koy dumoyu bobu yowmal qiyamah yalla silma khal ko et cetera mune lor yi nek fofu daño nek de telle sorte que hein tiaba go am fi ba pare en fait da ngay bok tamit ci ni alquran ne mathalul ladina humilut tawrat falam yahmiluha kama thalil himar yahmilu asfara hein thumma lam yahmiluha wa mathalul ladina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kama thalil himar yahmilu asfara wa misal ñi xamne dañ leena yanon dañ leena joxon tawrat segam ci ñooñu la kay alquran xam nga mo gëna tedd tawrat kon ki ñu yan alquran ki ñu yan tawrat yalla ne te jëfewuko mo mbam bi ñu yan ay sefu tire ñoo yam ba mu diis gan kon nan lan ngay xalaat ci ki nga xamne mo alquran lañ ko jox te jëfewuko xam nga kokku mom kon ñom ñom manam alquran kon dafa ngañ ñoon kon mbir mi day nek de telle sorte yakar na Mustapha Samb la peut-être kon ñoo ñi nga xamantene ñom la alcorane di critiquer fof moy ñi nga xamne dañuy yanu manam dañuy yor alcorane te duñ ko jëfé légui nak lor yoy ñaari lor yoy dañuy opposer de telle sorte que lo def fi la ca dess yak ko deug nak mana bobu motax cheikh na tidiane na radiyallahu anhu ne lolu tax ak cheikh na tidiane radiyallahu anhu ne kokku nak mom di jang salatu ala nabi mo gën ci mom parce que salatu ala nabi amul luko amul opposé mom bo jangé ben bo défé julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ben yoon yalla duna julli ci fukki yoon té lolu amul dara lu koy féré mu am lolu fokk day am alors que alquran bi fé boko jangé moul boutiku reub la feulé day melni manam affaire bi manam té ñaaré genre nit yoyu bari wul luñu jang alquran wa donc ñom tamit lor gogou mo leen di dal wa donc lolu lu manam masala bobu lu mata bayu xel la légui nak kon mu dess nak legui ñu dugg inshallah ci masala manam benen lool moy première chose bi donc benen bi nga xamantene mom teggine la wo xamantene ci jangu alquran manam ci alquran karim ak li ci aji moy ñi nga xamantene dañ koy jang dañu wara yoré ay yenn teggine yo xamantene dañ koy andi premier teggine te moy bi ci gëna mak moy sa borom subhanahu wa ta'ala tax parce que kep ko xamantene day jang bepp xetu xam xam mu aju ci xam xamu diine ci sa borom subhanahu wa ta'ala taxul xamal ni mom day alku aduna ak al-akhirah comme niko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe man yabtaghi 'ilman yubtagha bihi wajhu Allah wa huwa yabtaghi li 'aradin min ad-dunya falam ya'rif ra'ihatul janna kep ko xamantene da nga sakku xam xam bo xamantene ngir yalla tax ni diko sakku yow nga sakku ngir sak am ben manam objectif aduna mune yow xetu aljana dula xey lam ya'rif ra'ihatul jannati lam ya'rif ra'ihatul jannati yawmal qiyamati xetu aljana dula xey yawmal qiyam yalla nante yalla musa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam tamit waxne man talaba ilman wala man talaba ilman li yumari bihi li jadala bihi alulama wa yumari bihi sufaha becc def lum ci tegati muné ku sakku xam xam ngir xëccio manam ngir wérante ak borom xam xam yi wala tamit ngir di fofal di doser ñi nga xamantene xamuñu dara mune fal yakaba wa maqaduhu min an-nar wa kay lol la ci def na préparer chez bi mi tok bi safara te bokku na ci li koy gëna wone moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nek sahih muslim yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ñet ñi yalla ñëk atté yowmal qiyam ñet nit lañ ku ñëk ki borom xam xam la ñaarel bi koku da nan xex da nan xare ci yoonu yalla ñettel bi borom alal bu bari la bu mu daan dépenser ci yoonu yalla manam depp diko dépenser di tabax ay juma di tabax ay hôpital di tabax ay l'école ay daara ay alcorane et cetera di saraxé nit ñi diko gis et cetera yalla ñu yalla sam ku ñëk ci mom day ñew yalla ne ko yow diiw joxon na la xam xamu alcorane xamalon na la diina mu ne ko waaw mu ne ko ñaata ana lan nga ci def mu ne ko yalla jangal na ci nangami jooni nit masala nangami nit la ci jangal def na ci nangam ak nangam et cetera wax wax sa daanuma tok fu ne daan da dem ngir tassara ci diine bi yalla ne ko waxo deug fen nga yow dang ko defone pour nit ñi ne diw borom xam xam la amul morom mo fi raw wa kay qala khawfa fulan alimun ala rijal comme wa diw borom xam xam la mo raw gañ du sen morom lolu ben la ñaarel bi muneko kon yow fi te lolou wax nañ ko legui na da ngay dem safar safar rek nga fi am fi tol parce que lepp li nga don wut ci aduna wax nañ ko ñaarelu mbir ni ñaarelu nit ci mom day ñew mom tamit da dan xare ci yoonu yalla xex bu waaw di bañu ray ko ci mune hatta qutila ya subhanallah dañ ko ray ci yoonu yalla ci jihad bu ñewé tamit day wax lolou dako suñu borom xana la ne ko dede li nga ci bëggoon moy nit ñi ne diw jambar la te de jeexna ki ci dess borom alal ju bari ji momit bu ñëwé ba suñu borom layent ak mom layok mom da nan ko yow li nga bëggoon rek moy ñu ne diw borom diw kat mo borom alal la ju tabé ye borom alal yi gisoo ci ku melni mom xal mom de ci juma yi rek lay tabax di defar ay daara rek di ay hôpital ku am soxla bo ñewé ci mom mu jox la daanul nang du bañ manam yoy la bëggoon ñu wax ko wax nañu ko légui safara rek mo la fi déssé mom rek nga fi am waaw donte ñi ñi dibi lañ ci jakk yi bëpp donte lepp yalla taxul won inna allaha la yaqbalu illa tayyiban wama yubtaha bihi wajhu illa tayyiban wala bak illa a'malan صالح عملا خالصا لوجهه ومكتوب به وجه الله او كما قال صلى الله عليه وسلم يالا لين رك لا نغ موي جيف جو باخ تي اك جيف جو خامتاني موم رك تاخ ني مانام فوك جيف جي بوله نياري كونديشن يوي ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد القران نان كيب كو خامتاني داغا ياكار داغا ام داغا بغ ا dajé bo dajé sa borom am ta gañ am ta dara mbik manam yardu yaakar nga li xaar bi tan dajé sa borom manam moy bo dajé ak mom sa fay dun muné fal ya'mal 'amalan salihan may jëf ju sel gu bax bu yew wala shaq bi abadati rabbi ahadan wayna lolu muy def te diko jaamu borom bu ci bokal ak yalla kenn na yalla rek tax yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne man ra'ara allah bihi wa man sama'a sama'a allah bihi kep ko xamantene da ngay ngistal yalla tamit dalay wéñu tek la ci kaw manam ñepp gis la xamni ci day ngistal waaw wa man sama'a sama'a allah bihi kep ko xamni tamit da ngay deggal yalla non la lay def yalla day wéñu sa tour siiw fu ne mais lan ngay siiwé koku mom da bari doser hein koku hein waaw limi def mom ça se voit que ni yalla taxul hein koko nangam wala am une mauvaise réputation lol la yalla di def te lol moy aduna alakhirah nak mom mo gëna grawat yalla nante yalla musul donc lol mom moy premier fois mom moy yalla tax ba pare ce que su yalla taxul tamit manam njariñ gi do bari non du ci yow du ci nit ñi te li gëna graw sax en plus moy le pire ci nit ñi moy nifaq en fait nafaq gogou leg leg day dem ba nek nature nit ya subhanallah de telle sorte que motax tout temps nit da war di tumal bopam man est ce que li may def yalla motax wala taxul kokou la bunda nit ki chaque fois mukoy muy delu ci wat ci bopam ci xelam est ce que li may def yalla motax wala taxul est ce que li may li ni est ce que du rek dama bëgg nit ñi wax est ce que du rek dama bëgg nangam est ce que manam tout temps di remettre wat en cause parce que da ngay gis nit ñoo xamantene loolu dafa nekk ci ñom de telle sorte que manam gistal geek bëggu ñu leen gis ak bëggu ku leen dégg de telle sorte que dañuy dem ba mu nekk nature ci ñom ba subhanallah dañuy dé nit ñepp défélé ñoo gën ci nit ñi fekk ñoo yees ci nit ñi waaw té li gëna graw moy dañuy dem ba yawmal qiyamati xolal nafi xolal tellement mbir mom ni mu nekk naturel ci ñom dañuy dem ba yawmal qiyamati ñu taxaw yéféri lan lañ wax yéféri ñom dañ na han ya wayra na inna kunna zalimin e way taskare mel ñun de dañ doon togn ñun dañu togn ñun neeku ñu ci won han ak fatarafu bi zambihim ñu d'accord ne ñoom kat ñoo defoon bakkar et cetera yefiri sax non lañu def han yenen ki alayhi musallatu wassalam kenn ku ci nek man kat sama bop la sal nangam han xolal nafiqi ñoom ni def nafiqi mu ñew xolal ci suratul mujadala muna yawma yab'athuhumullahu fayunabbi'uhum bi no ya yakhlifuna lahu kama yakhlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum al-kadhibun yalla na yawma yab'athuhum bis bi nga xamne mom la len yalla la len di dekkal allah bur yalla yawma yab'athuhumullahu fayunabbi'uhum bi fa yakhlifuna lahu ñu diko watal diko giñal kama yakhlifuna lakum comme niñ len doon giñale aduna yeen julit ni nafiq buñu dem day dem ba al-akhirah di wat nan di wat yalla di watal yalla ne ñom ci li ñekkon lu bax la ñom ñun ay nit ñu bax la ñoon xana gisoo liñ def yépp xana gisoo nangam xam nga ñet ñi ñoon ci lañ bok ñet ñi lay ne yeenante bi doon wax ni ñoon lañ ñu jëk duggal sa wax ñoon xam nga ci lañ bok ñom dañuy wat ni li mom li lañ doon def manam ñun lu bax lañ doon def ba pare way li ci gëna graw moy waxuñu ko pour mucc way yahsabuna annahum ala shay'in dañ koy def japp ne ñom ñi ngi ci dara tout temps hein considérant que ni ñom ci liñ né nonu la effectivement ñom ay nit ñu bax lañ motax lu graw la manam muhasabatu nafs bobu sufyan ath-thawri rahimahullah dalal waxna musuma xex ak sama bop ci lu upp may selal sama yene musuma xex ak sama bop ci lu upp lool lool mom moy li nga xamné sa suné dama ci xex ak sama bop té gis na ni gagné guma sama bop ba légui lolu nak motax mbir manam danger la lu garaw la te manam danger def ci nek moy def te yalla tax lolu moy première chose donc lolu su amé ba paré parce que de toute façon ñi nga xamantene ñom ño yor alcorane alcorane ko alcorane karim diko jang diko jangalé diko sétantal ñoñu ñom la yalla def ño gën ci nit yi lolu yenenbi bi moko wax sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci hadith Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bu nek ci sahih al-bukhari muné khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ki gën ci nit ñi ki gën ci yeen moy ñi jang al-qur'an diko jang ñoo ñoo gën ci nit té li nga xamantene tamit manam al-qur'an tam wax nako yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma daraja yalla dana yikiti dar yay ñi nga xamantene ñoo gëm ci yeen ba pare manam ñu jox leen xam xam motax ngeenel la lu mag am occasion jang ko wala am occasion xam lan lay tekki lolu ngeenel la lu mag bo xamantene d'ailleurs mom la ki ibn abbas radhiyallahu anhu tekke li alquran wax ne yutil hikmata wa man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran katira yalla mom moy jox xam xam sagesse bi sel manam bu sel bobu ku ko neex mune lolou xam xamu alquran la lan la alquran di tek ak yi ci aji ci ay firqat ak yu mel non mune wa man yu'til hikmata ku yalla may xam xam bobu de xereñ gogu faqat utiya khayran katiran xam lu jox lu yiw bu bari te yalla bu ne yiw bu bari lolou moy vraiment lu bari parce que sans borom num ne beuri nak te beuri na beuri lool moy kon vraiment dafa beuri donc loolu lo mata baye xel la deg kon sans tarder inshallah taala lool kon mom moy bu jekk bi amna yenen yi ci dess moy diko jeffe di jema set alcorane lan mo ci nek nga diko jeffe lan la wax ne julit ni non lañ mel nga diko def lan la wax ne yefere ni non lañ mel nga moytu ndiko lan la wax ne lolou jikoy nafiq ya la nga bayiko lan moy li nga xamantene mom la sambal xolal la digle nga diko def ndax yoy nga xamantene manam ba pare di moytu ndiko lu demé nek masalan di jotay yo jotay nit ño xamantene parce que tamit nit bu amé valeur da koy xam aussi manam du lu nek bu ñak fayda xam nga lolou hein non rabia ibn abi abdurrahman wax nako rahmanallah mune mune yello na ci kep ko xamantene yalla jox nako as toute kes new ci xam xam manam mu baña foor bopam manam mu baña doyalil bopam ci kanamu kenn manam lolou lu important la nga baña doyalil sa bop ci kanamu kenn parce que aussi mo lolou mom manam parce que lan lay indi day indi ñu doyalil xam xam day indi ñu doyalil diini ji kon day yello kep ko xamantene manam kon manam am jankatu alquran la wala geus ko xam xamu diine la muy bandi jotaayo ño xamantene dañuy wañi ay valeurum ah dañuy dañ koy dévaloriser wa nga xamantene ay waxi jaxaan lañ fay nekké di khou marché bi dem li la melak film be ni ki di wada xaway biwu yoy nga xam wa film be gëna neex film ba té dess yoy yoy dañ lay indi ah dañ lay dévaloriser lolu baaxul té yaay dévaloriser xam xamu diini ji xam xam bi ne ci yow ngay dévaloriser yow donc lolu lu mata bayyi xel la benen bi nak moy aussi di masalan lu demé nek fonk borom xam xam yi lolou moy li jitu fonk ay mbokk di manam di no rafet jikko di bañ di wax du ñaaw bi sax moy tu ndiku di gërmé sa lamel lu ñaaw di bañ di dem bërepp yo xamantene baaxul bi hein ak yu mel nonu lolou yoy hein di manam dal ba pare say xalat say jëfim say doxalen yépp ngay fexé ba muy deppok li alcorane di wax deppok li sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que lolu manam mom moy téggini parce que jëfé manam xam xam liñ koy doy moy jëfé parce que su fekente ne xam xam doy wuñ ko dara loolul jëfé kok moy ka masal al-himar yahmilu asfaran bin dal waxtan mok mbam buñu seuf ay téré nga xamantene ba mu fess ñoo yam len rek la koy jariñ moy dokoy diisul ba pare kon bu boba waji mom responsable xam limu xam day nek contre mom rek mais duko jariñ dara contre mom kessela legui kon inshallah taala ñu dugg ci manam xam xam bi numu tuddu xam xam bi mo tuddu tafsir la tuddu tafsir taf'il la bu joge ci al-fasr limi tekki moy leral ak wuñu dévoiler éclaircir wuñu moy lolu moy dévoiler voilà lolu mom moy kon al-fasu lolu amna ay boroxo xam yu ne ci as-safar la joge as-safar bi tekki tukki ndax xam nga tukki mais lolu tekki wul lolu manam dañ ko wolbeuti rek mais du lolu manam wuñi manam ndax day leral manay alquran lolo tax ñu tuddé ko tafsir leral gi mi leral manay alquran yi baati ak manay yi mu ëmb ak atté yi ci nekk ak leral gi mi leral manam li nga xamantene mom mo ci aju manam mom mo ci aju ak leral gi mi leral lan la yalla nam ci wax ak nit ñi lolu mom motax ñu tuddé ko tafsir deug la nak mom ak as-safar ak d'ailleurs baat yi am sin fa ak ra yeb amna luñu bok parce que as-safar moy tekki tukki lutax as-safar lutax ñu tuddé ko tukki ndax manam lutax ñu tuddé ko as-safar ci arab moy day léral day dévoiler nit ki motax dañ na la nit bo andé ak mom tukki ci ngui koy gëna xamé que bo nekké rek ci dëkk bi mu né ci dëkk bi mais bo la andé tukki bu sore day dévoiler xalam manam day tax nga xam ki moy kan wa tax sey na amara radiyallahu anhu ba ben way ñewé am ku ñu go mu bëgg buñu est ce ñu sédé waaji né man mëna ko sédé mu né ko est ce xam nga ko mu né waaw xam na ko mu né ko est ce ay dëkkëndo gën mu né ko dédé duñu dëkkëndo mu né ko est ce mus gënë séx xaaliss affaireu xaaliss mu né ko dédé musuñu séx xaaliss mu né ko est ce mus gënë and tukki bu sori munako dedet munako kon yo waji xamoko ah kon waji xamoko parce que il faut ñet ci oh lu bon ñet yi ngeen def ko manam ngeen taxalo ke ngeen di gisenté bu lu bari wala ngeen hein wala ngeen wala ngeen mësa tukki bu sori wala ngeen mësa sétta affaireu xaliss parce que loolu mom dañuy wuñu sey jikko donc loolu ba fa loolu tamit al isfar ñu tuddé ko al isfar manam moy xey suba tel gi parce que suba tel gi ci lay commencer lèr day lèr donc alko ala kulli hal xam xam bobu lool la mu am lo xamantene leneen lu ñuy wax ta'wil kok tam ci xam xam alquran la manam la bok manam mok alquran mok tafsir presque ben lañ ta'wil mom lañuy wax gëndele moy interprétation interprétation manam lutax légui est ce que tafsir légui mom mi ngi jugé ci ala bi teki manam wulbe ci ku delu parce que légui ñom ñaar est ce que ben lañ tafsir ak ta'wil est ce que ben lañ borom xoxami rahmatullah alayhim dañ koy far dañ leen di faral di utiliser di ci djublu ben wax ji mais ci setantal borom xoxam yi lu ci ëpp nenañ du ben lutax du ben ñeene ñi dañ ne tafsir mom moy li nga xamantene mom moy baat yi nga xamantene dafa leer par exemple ñu ne li yalla nangam la ci djublu wax ji nangam la alors que ta'wir moy li nga xamantene par contre yow ya ko interpréter manam yow da nga ni meuna tek li mais mana bi mo gëna djub lool moy ta'wir ñeneen ñu ne ah tafsir ak ta'wir li lay wutale moy tafsir moy bëpp wax jo xamantene amna benen baatu alquran bu ko leral wala hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam leral ko bañ xamne kon li lay tek ndax yenenbi moko tekki ni sallallahu alayhi wasallam lool tafsir lay tudd légi ta'wil moy li nga xamantene nak lolu yow ci sa ijtihad manam sa effort bi nga def ya ci genné maana bi manam moy ci ñi ko wara mëna def ndax alquran tam moy li nga xamantene kenn du ci wax parce que dama fokk dama yaakar defé nañu il paraît que ak gaay né nañu han ak sama xel janguma mais sama xel rafet na te yaakar na ni nangam han lolu mom alquran la alquran moy lol man wa kok mom la yenen te gene ku ci wax sallallahu alaihi wasallam ku ci wax sans xam xam mam lulu da nga am ay gis mam say xalaatu bop rek koku dañ lay manam koku mom manam na préparer chose bamuy togi di bir sa wa donc lolou motax ngay gis par exemple surtout tabiya yi lu ci beuri lolou la len dandal dañ dan dañ len di lat ben ay ci alquran ñu ci léle nga gis ci ño xamanteni dañuy lox bala ñu ci ben baat rek bala ñu koy wax dañuy lox wala parfois dañ nan xam duma ci wax pour wax rek danger bi nekk ci wax ci lo xamul mais lool moy ñi nga xamanteni xamuñu parfois nak sahaba ay radhiyallahu anhum amna ci ño xamanteni da nga dan dal laaj ñuy wëral demal laajal diw nga dem ci diw mu ne dana ra deet laajal diw mu nga dem ci koku mu la laajal diw muy wëlwati ba ci 70 personnes ba wax ñi delu ci wax ci ku jëk parce que mais lolu moy bu fekente ne lolu sahaba yi ñi ko don def biñu beure nga xamne ñi ci xamone dañu bari won mais biñu deme ba nga xamantene ñi ci xam beure wuñ won manam ñi ci dess ci ñom beure tuñ won bo bo motax nak nga gis ñi ci gëna nek xalé ci sahaba yi ñoo ëpp li ñuy wax ci hadith liñu ñettal lolu motax comme ñom ay ibnu abbas ay ibnu umar ay anas ñoñu non ay jabir han ñoñ nga xamne ay xalé lañ abdullah ibn amr ibn al as ñom ñoo ëpp li ñettali ginnaw abu hurayra radhiyallahu anhu mom mo lañ magot parce que lan motax parce que tout simplement ay abu sa'id ibn khudri radhiyallahu anhu ñu ay xalé lañ won tan yeenati bi sallallahu alayhi wasallam parce que en fait biñu démé ba ñom rek ñoo fi dess ils étaient obligés ñuy ñettali parce que suñ ko déful xam xam bi dafay joggé tout simplement donc lolu manam kon amna ñu ne fofu la tafsir ak ta'wil wuti manam moy kon tafsir moy li ñu jëlé nga xamné leral li yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci baat bi wala moko wax ci aya bi wala aya alquran bu leral lako ba mu leral nañ comme alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a muna la yawma yakunu an-nasu kal farashi mabsus lolu ñu xamné yowal kiyam lay wax lolu leral koku moy tafsir amna ta'wil moy lo xamantene baat bi manam moy xam xam bi la ci aju yow dang ko interpréter wax di manam du ne yentif moko wax mais dang ko interpréter mais motax leg leg ñu jël tafsir ne mom ak ta'wil ben lañ ala kulli halin liñ ci wax yeb ci mana mën nako amé amna tamit ñu ne tafsir mom moy manam li aju ci mana alquran yek ak li ci aju ci kaw dal moy lepp lo xamantene day leral mana bi di leral bati di leral balagha bi ci aju ak yoy ta'wil nak aju ci mana bo